Kinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 lutego, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 274 osoby nie żyją, ponad 3000 zostało rannych. Policja opublikowała statystyki wypadków drogowych w czasie ferii. W piątek IPN otworzy nową placówkę edukacyjną w dawnej katowni NKWD i UB w Warszawie. Prowadzenie wojen to szaleństwo. Papież zaapelował o zgodne współżycie w regionie Morza Śródziemnego. Na polskich drogach w trakcie ferii zimowych doszło do ponad 2700 wypadków drogowych. Zginęły 274 osoby, a ponad 3000 zostało rannych. Statystyki są nieco lepsze niż w ubiegłym roku, jednak wciąż wielu kierowców nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na drogach. Tak mówił w TVP Info podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. I dodawał, że większa liczba wypadków może być paradoksalnie spowodowana dobrą pogodą podczas ferii. Te statystyki, które pokazują właśnie to, co się dzieje, tę zwiększoną liczbę wypadków drogowych, to właśnie jest przez trochę tą pogodę, która znowu determinuje Polaków do tego, żeby jeździć szybciej, czyli brawura. Ale fakt faktem, że alkohol tutaj też robi tą paskudną robotę w tym wszystkim. Trwa ostatni weekend ferii zimowych. Dziś wypoczynek kończą uczniowie z województw mazowieckiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego oraz opolskiego. Synoptycy ostrzegają, na południu kraju może mocno wiać. Tam obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia. Tak poinformował w TVP Info synoptyk Jakub Gawron. Te najbliższe godziny będą niebezpieczne, jeżeli chodzi o pogodę. Najgorsza sytuacja będzie na południu kraju. Najgroźniejsze porywy do 110 km na godzinę. Na obszarze, gdzie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, nieco słabsze porywy w pasie od ziemi lubuskiej po Lubelszczyznę. Tutaj porywy dochodzić mogą do 90 km na godzinę. Wiatr utrzyma się do jutrzejszego poranka, później będzie słabnąć. W piątek, 28 lutego, Instytut Pamięci Narodowej otworzy nową placówkę edukacyjną w dawnej katowni NKWD i UB na warszawskiej Pradze. Placówka będzie składać się z wystawy stałej oraz Izby Pamięci. Wszystko będzie mieścić się w budynku przy ulicy Strzeleckiej 8, gdzie od 1944 roku komuniści mordowali i więzili żołnierzy polskiego podziemia. W piwnicach budynku przy Strzeleckiej 8 zachowało się setki śladów po więzionych tam Polakach, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. To jest pierwsza siedziba, kwatera główna NKWD w Warszawie. W tym miejscu urzędował osławiony Iwan Sierów. W piwnicach, które będzie można zwiedzać, są zachowane cele oryginalne, drzwi z napisami i setki na murze napisów, imiona, nazwiska, daty. Jak zaznacza dr Tomasz Łabuszewski z IPN, placówka będzie znajdować się w wyjątkowym miejscu związanym z tragiczną historią Polski i Warszawy. Miejscu szczególnym w skali ogólnopolskiej, zawierającym wiele śladów świadczących o istocie zaprowadzania władzy komunistycznej w Polsce, czyli o terrorze komunistycznym. Inauguracja działalności nowej placówki jest związana z obchodzonym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O zgodne współżycie w regionie Morza Śródziemnego zaapelował papież Franciszek, nazwał prowadzenie wojen szaleństwem. W Bari na południu Włoch Franciszek spotkał się z biskupami państw obszaru śródziemnomorskiego. Hierarchowie z 20 państw uczestniczący w konferencji Morze Śródziemne granicą pokoju od 19 lutego dyskutowali m.in. o sposobach budowania pokoju w tym obszarze świata. Franciszek podkreślał, że Bari od wieków powiązał z Bliskim Wschodem i Afryką Północną jest szczególnym miejscem spotkania. Morze Śródziemne jest miejscem fizycznym i duchowym, w którym ukształtowała się nasza cywilizacja jako wynik spotkania różnych ludów, mówił papież. W samym epicentrum głębokich porozrywanych linii oraz konfliktów gospodarczych, religijnych, wyznaniowych i politycznych jesteśmy wezwani do dawania świadectwa, jedności i pokoju. Papież podkreślił, że retoryka starcia cywilizacji służy jedynie usprawiedliwieniu przemocy i podsycaniu nienawiści. Franciszek wytknął też hipokryzję krajom, które mówią o pokoju, a następnie sprzedają broń do państw ogarniętych konfliktami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pytają państwo, czy cała nowa płyta Pata Metheny brzmi w ten sposób. Nie, nie, bynajmniej zresztą wystarczy spojrzeć na okładkę, na której jest jakieś szalejące tornado, album From This Place. Brzmi inaczej, choć zdarza się tam orkiestra, owszem. Tutaj natomiast tę orkiestrę aranżował Alan Broadbent, co bardzo wiele zmienia. To jest utwór bonusowy, dodatkowy, ostatni na płycie, coś ekstra i zgódźmy się, że to jest muzyka, której po Pacie Metheny byśmy się nie spodziewali. Ja sięgnąłem po tę piosenkę dzisiaj dla Państwa, ona nosi tytuł Love May Take A While, ponieważ słyszałem ją pierwszy raz rok temu, kiedy Pat pojawił się na takim nadzwyczajnym koncercie w Katowicach i grał z polską orkiestrą. To był właśnie ten utwór premierowy. On mówił, że to jest rzecz z nowej płyty i kiedy spotkałem się z nim potem za kulisami, pytałem się o tę piosenkę, mówiłem sobie, na pewno jest z twojej nowej płyty, bo to brzmi jak jakiś standard broadwayowski. On się roześmiał, mówi, rzeczywiście. I to jest coś, czego sam po sobie bym się nie spodziewał. Stąd też pewnie umieszczę go jako osobny track. No ale piękna rzecz, proszę przyznać. Do tej płyty będziemy wracali jeszcze wielokrotnie. To jest jak zawsze wydarzenie. Pierwsza solowa płyta Pata od niepamiętnych czasów, bodaj od Orchestrium. Ale to jest zarazem sytuacja słodko-gorzka. To jest coś, o czym Państwo już wiedzą, jak czytam w mailach. I ja też wiem od jakiegoś czasu, ale niewystarczająco wcześniej, kiedy słyszeliśmy się ostatnio, ja byłem w jakimś biegu, siesta była w drodze, byliśmy w ubiegłą niedzielę w Sanoku, nieustająco zmienialiśmy miasta, hotele, zamieszanie w busie i nie dotarła do nas wiadomość z paru dni wcześniej, że zmarł Lyle Mays. I ktokolwiek kocha muzykę Pata Metheny i wychował się na Pat Metheny Group, wie co to znaczy. No to jest mniej więcej taka wiadomość, jaka dotknęła wszystkich entuzjastów Beatlesów, kiedy zginął John Lennon, czyli absolutna pewność, że nasz ukochany zespół nigdy już nie powróci, bo Pat Metheny Group to był Pat i Lyle, z grubsza rzecz biorąc. I może jeszcze po latach Steve Rodby, ale ich dwóch tworzyło cały ten repertuar i byli jak jeden organizm naprawdę. Więc jeśli Państwo pozwolą, dzisiaj w drugiej odsłonie siesty, w ostatnich, nie wiem, 30 minutach, poświęcimy ten czas. Będziemy wspominać Lyle Maysa, będziemy sięgać, no po przynajmniej takie trzy sięgniemy, ich wspólne, ikoniczne utwory. Trudno w to uwierzyć. Wciąż mieliśmy nadzieję, że może się jeszcze spotkają, może zagrają coś razem. Jak twierdzi Pat, mieli takie plany. No ale teraz wiemy już, że to się nie zdarzy. Ten koncert w Nospre, o którym mówiłem, kiedy Pat po raz pierwszy polskiej publiczności zagrał muzykę z nowej płyty, to było rok temu, ale ja chcę Państwa zwrócić uwagę na koncert w Nospre, który odbędzie się w maju. To będzie 10 dzień maja. I koncert nadzwyczajny, charytatywny, Fundacja Oko w Oko z Rakiem, jak się Państwo domyślają, to będzie koncert, z którego dochód zostanie przeznaczony na walkę z rakiem właśnie, a gwiazdą tego wieczoru będzie Ayo. I cieszę się z tego ogromnie, bo właśnie dwa dni temu dostałem jej nową płytę, która jest po prostu zachwycająca. Ten album nosi tytuł Royal, wierzę, że i Państwu się spodoba. 10 maja w Nosprze na specjalnym charytatywnym koncercie dla Fundacji Oko w Oko z Rakiem. Ja tylko mam nadzieję, że ten koncert z nowym, zachwycającym repertuarem nie odwróci Państwa uwagi od tego, co 10 maja jest absolutnie najważniejsze. Okej, więc jak będzie zagłosowane, to może być posłuchane. Często tak w Sieście mawiamy. Do koncertu Ajo w maju, że tak powiem poetycko, jeszcze wrócimy wielokrotnie, bo przede wszystkim będziemy sięgać do tej płyty absolutnie kapitalnej. Tę piosenkę, nawiasem mówiąc, mógłby napisać Żero, prawda? Ale napisała ją Ajo, jak i wiele innych na ten album, ale jest też kilka klasyków, między innymi bardzo ciekawe wykonanie Afro Blue. I teraz premiera, kolejna w Sieście, ale taka nawet premiera w dwójnasób, bo Ajo wprawdzie ma nową płytę, ale my ją znamy od dawna. Była nawet kiedyś gościem tutaj, siedziała obok mnie i opowiadała o życiu. Natomiast tej dziewczyny Państwo jeszcze nie słyszeli, a wierzę, że się Wam spodoba. Z siestowiczą, zwłaszcza entuzjastą muzyki luzofońskiej, którzy bawią czasami w Lizbonie i wiedzą świetnie, że w Lizbonie właściwie co druga osoba zajmuje się muzyką. Nie inaczej jest w tym wypadku. I to w ogóle było tak, że ja w Lizbonie czasami chodzę na taką ulicę, którą można nazwać, co tu kryć, turystyczną. Tam jest sporo restauracji pełnych turystów, może dlatego, że jest bardzo różna kuchnia, w każdym miejscu trochę inna. W samym centrum miasta, niedaleko placu Rossio, ulica nazywa się Rua das Portas do Santo Antão. Lizbończycy i entuzjaści miasta świetnie wiedzą, gdzie to jest. No i mam tam swój ulubiony lokalik, który nazywa się Iniaka. W nim mój serdeczny przyjaciel Diogo przynosi mi mątwy. Ja sobie tam siedzę i lubię patrzeć na ludzi. I po drugiej stronie jest też taki lokalik, co tu kryć, ciut obskurny. Niemniej dość regularnie rozświetla go postać zupełnie zachwycającej dziewczyny. Ona nam przychodzi z przyjaciółmi i co ukryć, zwracam na nią uwagę, bo to nie jest osoba, którą można przeoczyć. I po niewiarygodnej ilości perypetii i zresztą po latach ładnych paru okazało się, że ona śpiewa i właśnie nagrała swoje pierwsze piosenki. Przyjęła imię Irma, łatwo zapamiętać, i po raz pierwszy pojawia się właśnie w tej chwili w Sieście. Wszystkiego dobrego. Somos da mesma pele, ai, ai. Eu já nem sei quem sou. Penso em ti tantas vezes, ai. E nem sei se é amor. Toco na tua pele, ai, ai. Somos da mesma cor. Eu não sinto que é ferida, mas sei que há uma dor. É por estar em pedaços de não poder juntar um amor que transborda e que não vai formar um pedaço de quadro que eu quero pintar. Mas eu não te vou largar, eu não te vou largar, amor. És parte de mim. Penso em ti tantas vezes, ai. Se isto terá um fim. Sei que sou complicada, amor, mas sou sítio de morar. Perdo um tempo comigo para te poder contar. Que é por estar em pedaços de não poder juntar um amor que transborda e que não vai formar um pedaço de quadro. Eu quero pintar, mas eu não te vou largar. Eu não te vou largar. A mão, não, não, não, não. Eu não te vou largar. Eu não te vou largar. A mão, não, não, não, não. Po raz pierwszy w Sieście Irma. Mam nadzieję, że tym z Państwa, którzy jakoś tęsknią za tym, że na przykład Sara Tavares nie gra już takiej muzyki jak kiedyś, tylko postanowiła zostać artystką big beatowo-klubową, tym wszystkim muzyka Irmy sprawia mnóstwo frajdy. No ale na razie to jest ten pierwszy utwór. Jest gdzieś w sieci jeszcze drugi, ale czekamy wszyscy na płytę. A teraz, a propos zachwycających dam z Lizbony, jeszcze jedna. Ona jest trochę z Lizbony, bo tam mieszka, ale tak naprawdę jej korzenie są znacznie, znacznie dalej, jak Państwo natychmiast usłyszą po akcencie, a także po tym zmysłowym rytmie. To jest Brazylijka po prostu i zresztą siestowicze ją znają, bo pojawiła się u nas po raz pierwszy na płycie naszej ostatniej spotkania, Siesta 15. I to jest Eve Grace, która na naszej płycie śpiewała w duecie z Blikiem Bassi, a teraz po raz pierwszy usłyszymy ją samą. I od razu Państwa uprzedzę. Zamierzam zrobić z tego tryptyk dzisiaj, bo wszystkie trzy utwory, które dofrunęły do mnie, są po prostu oszałamiające. I potem w najbliższych miesiącach będziemy tak sięgać po jeden, po drugi, ale teraz chciałem je zostawić ze sobą, bo tym większą będą miały siłę i jak rozumiem są zapowiedzią nowej płyty Eve Grace. Está no meio de nós. O A zatem Ivy Grace, zapowiadając swoją nową płytę, może brzmieć tak właśnie, proszę przyznać, żywiołowo i plażowo, ale może też zgoła odmiennie. Deixa aberta pra que eu possa ver a lua da janela quando um raio de poesia se rebela, escancar a voz de tanta emoção. Deixa aberta pra que eu beba a luz divina das estrelas, pra que eu colha e sinta nas horas sirenas os mistérios loucos do seu coração. Tira do armário seu sonho sem medo ou pudor. Abre a janela e a porta secreta do amor. Deixa aberta como devem estar as ruas e as cancelas, como devem estar as almas e as comportas que represam cada gota da paixão. Deixa aberta pra que eu possa me embrenhar no seu silêncio e aprender com seu amor em cada gesto. Nessa estrada nunca nada é em vão. Tira do armário seu sonho sem medo ou pudor. Abre a janela e a porta secreta do amor. Do amor. Deixa aberta como devem estar as ruas e as cancelas, como devem estar as almas e as comportas que represam cada gota da paixão. Deixa aberta pra que eu possa me embrenhar no seu silêncio e aprender com seu amor em cada gesto. Nessa estrada nunca nada é em vão. Deixa aberta. Estrada nunca nada é vão. Ah, deixa aberta. Nessa estrada nada é vão. Ivy Grace zapowiada swój nowy album i nie wiem, czy jest płyta, na którą czekam z większym zaangażowaniem emocjonalnym. I jeszcze, ponieważ powiedziałem, iż dzisiaj Ivy ma swój dzień w sieście i czeka ją tradycyjny nasz siestowy tryptyk, to jeszcze jeden temat, który wierzę, że państwo natychmiast rozpoznają, bo Ivy Grace, będąc Brazylijką w Lizbonie, ma też część serca na wyspach. Uma estrela sempre a brilhar. Lá no mar você é areia, brilha sem se molhar, espalhando o mundo afora. Teu céu e mar, terra nossa, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra boa, tanto amor. Tem batuque, tem funaná, espalhando o mundo afora. Deus, céu e mar, terra nossa, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra boa, tanto amor. Tem batuque, tem funaná. Você é uma estrela, sempre a brilhar. Lá no mar você é areia, sem se molhar, espalhando o mundo afora. Tem o céu e mar, terra nossa, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira. Ô, terra boa, tanto amor. Tem batuque, tem funaná. É tanta saudade. Saudade, saudade, é tanta saudade, saudade sem fim. É tanta saudade, saudade, saudade, é tanta saudade, saudade sem fim. Espalhando o mundo afora, teu céu e mar, terra nossa, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, ô terra boa, tanto amor. Tem batuque, tem funaná. É tanta saudade, saudade, saudade. É tanta saudade, saudade sem fim. É tanta saudade. Grace w przededniu wydania swojej kolejnej płyty. Zachwycające, jak widzę, ale naraz mówiąc, tego utworu chyba się nie da zepsuć. To jest ten klasyk Petit Pays napisany dla Cezary Evory i potem kapitalna wersja Aluny White z Sarą Tavares i teraz Eve. Piękna, piękna rzecz. Cieszę się na ten album ogromnie. Ja mówiłem Państwu, że te wszystkie utwory do mnie przyfrunęły. To się nie dzieje tak łatwo. To ja nie jestem świętym Franciszkiem, żeby mi na ramiona niczym wróble przylatywały nowe piękne piosenki. Nie, przysłała mi je Ola Jas, którą Państwo Siestowicze pewnie znają. Ola z racji swojej zażyłości z Mayrą Andrade i Dino Di Santiago, szczerze mówiąc, znacznie lepiej się orientuje w życiu muzycznym Lizbony niż ja, czego jej ogromnie zazdroszczę. I Grace jest też z tego środowiska. No więc dziękujemy Oli bardzo za te nagrania. A przy okazji, nie wiem, czy Państwu mówiłem, że płyta Oli Jas pod tytułem Jasna, jakże zaskakującym, się właśnie ukazała i jest rzeczywiście jasna, choć ma momenty liryczne i przejmujące i wzruszające. Ja chciałbym teraz taki jeden utwór Państwu z tej płyty podrzucić, który wierzę, jakkolwiek może nie przesadnie świetlisty, da nam wszystkim do myślenia. A zatem Ola Jas z płyty Jasna. Nigdy więcej tej małej dziewczynki, za mało kochanej, która marzy, by odfrunąć, daleko nie wracać już.

graça. A morte vem sem sentido algum. Há um Deus que é de todos, mas não chega a nenhum. Ai, ai. Andrade, nasza najmilsza, pojawia się niebawem w Warszawie. Pierwszy raz po 5 latach, kiedy w Zjeście w drodze pląsała na scenie Teatru Studio. Powraca 29 marca, będzie w klubie Niebo. Z serca zapraszamy. A jeśli ktoś złakniony muzyki luzofońskiej do tego 29 marca nijak nie jest w stanie wytrzymać, bo pragnie już tej muzyki teraz, zaraz, no to przecież Maria Emilia, nasza świetlista artystka fado z Brazylii, wraca do Polski, szczerze mówiąc, już jutro. Być może nawet dzisiaj wylądowała. I tak się cieszę na te wszystkie koncerty. Poprzednia część trasy była absolutnie rewelacyjna. No, krótko mówiąc, też dzięki siestowym słuchaczom, którzy stawili się w komplecie i tak bardzo nas wspierali. Ale na te kolejne się cieszę, bo jest wiele miejsc i miast, których nie znam. Nigdy nie byłem w tych salach. Nie znam filharmonii w Olsztynie. Nie znam wnętrza w Legnicy. No, ale ogromnie się cieszę, że będziemy mogli z Marią Emilią powrócić także do tych legendarnych miejsc, jak sala filharmonii w Wejherowie, a także do bajecznego zupełnie wnętrza kinoteatru Rialto w Katowicach. Na te koncerty z serca Państwa zapraszamy. To nie są wieczory, na których Państwo się mogą nie pojawić, jeśli fado Wam w duszy gra. Maria Emilia jeszcze dzisiaj w Zjeście. Minha voz hesitou. Dessas palavras cansadas que me saíam magoadas, o nosso amor acabou. Tu ergueste nos olhos negros, rompeste o meio sossego do sentir sem protestar, e vi-te silencioso perder a calma orgulhoso. Chegaste a mim a chorar. Conheci minha fraqueza de sentir esta dureza, de fazer nascer-te a dor, e vi ao longe em pedaços a ternura desses laços que sustinham nosso amor. Vi então quanto me amavas, que lágrimas derramavas como infantis cristais. Beijei-te as mãos ternamente, afaguei-te docemente, e não te vi nunca matka maj. Emilia, brazylijski głos w muzyce fado. 26 w Filharmonika Szubskiej w Wejherowie i 29 w pięknym wnętrzu Kinoteatru Rialto w Katowicach. W tej odsłonie to już prawie wszystko. Nie zapominajmy, że naprawdę już za moment, bo za chwilę wiosna, nasz Siesta Festival, a w Filharmonii z kolei w Gdańsku 24. Po raz pierwszy pojawi się u nas Andrea Motis. Niech zagra nam dzisiaj jeszcze w sieście przed wiadomościami. As noites mais quentes das águas, o chum se encantou e surgiu cheia de luz nos caminhos do seu povo Nagô. E de então se confirmou a mais bela Yavá, dona o amor. Força sagrada que bate na festa de Oxum. Quem é filha de Oxum? Sou eu. Quem é filha de Oxum? Sou eu. Sou eu. Sou eu. Quem é filha de Oxum? Sou eu. Careia para o terem Ximu. É tudo seu Urupô, Maiuxu. Siesta powróci w stosownym momencie, podobnie jak Andrea Motis na scenę Siesta Festiwalu. Tymczasem.